14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 listopada, jest 6. Małgorzata Spór i Benjamin Filip zapraszamy na serwis. Wyniki są tylko sondażowe, ale jedno jest jasne. Wybory na wschodzie Ukrainy uznaje jedynie Rosja. Nasi śledczy mają nowe dowody w sprawie infoafery. Zeznania amerykańskich menadżerów pogrążają podejrzanych o korupcję w Polsce. I jest śledztwo w sprawie kradzieży w Dachau z byłego obozu koncentracyjnego. Ktoś ukradł fragment bramy z napisem Arbeit macht frei. Niespodzianki nie ma, bo wyniki wyborów były do przewidzenia. Według sondażowych danych Aleksandr Zacharczenko zdobył 81% głosów i to on będzie rządził samozwańczą Doniecką Republiką Ludową. Ługańską najprawdopodobniej nadal Ihor Płotnicki. Wczorajsze wybory na wschodzie Ukrainy uznaje jedynie Moskwa. Nie uznają ich ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone, ani władze w Kijowie. Prezydent Petro Poroszenko mówi wprost o farsie. Zdaniem głowy ukraińskiego państwa głosowanie zorganizowane pod lufami karabinów to wydarzenie nie mające nic wspólnego z zasadami demokracji. Petro Poroszenko podkreślił, że ani Ukraina, ani cały cywilizowany świat nie uznają tej farsy. Jak dodał, ma nadzieję, że wyborów nie uzna również Rosja, ponieważ pseudogłosowanie zorganizowane przez separatystów jest naruszeniem mińskich uzgodnień co do uregulowania sytuacji w Donbasie. Poroszenko podkreślił, że w myśl porozumienia w Mińsku we wschodnich regionach Ukrainy powinny się odbyć legalne, przedterminowe wybory lokalne, które zaplanowano na początek grudnia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Po tych wyborach na rychły pokój w regionie raczej nie ma co liczyć. Jeden z liderów samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej sugeruje wręcz, że ten konflikt może przerodzić się w otwartą konfrontację zbrojną między NATO a Rosją. Są nowe dowody w sprawie infoafery. Prokuratorzy i agenci CBA, którzy rozpracowują korupcyjny układ dotyczący rządowych zamówień informatycznych, zdobyli je w Stanach Zjednoczonych, tak ustaliła Rzeczpospolita. Polacy przesłuchali tam 5 pracowników IBM. To menadżerowie, którzy akceptowali ceny i marże. Z zeznań amerykańskich świadków wynika, że wszystkie decyzje merytoryczne dotyczące organizacji przetargów w Polsce były podejmowane w oddziale koncernu w kraju. Te zeznania obalają m.in. linię obrony Marcina F., byłego dyrektora do spraw sprzedaży IBM Polska. Śledczy podejrzewają go o korumpowanie Andrzeja M., urzędnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który za łapówki miał ustawiać rządowe przetargi. CBA i prokuratura podejrzewają, że niektóre działające w Polsce międzynarodowe firmy informatyczne utrzymywały specjalny fundusz na łapówki dla polskich urzędników. Niedawno udało się skłonić inny amerykański koncern Hewlett-Packard do przyznania się do korupcyjnych praktyk i zapłacenia ponad 100 milionów dolarów kary. W Niemczech poszukiwania złodzieja lub złodziei, którzy z byłego obozu w Dachau ukradli fragment żelaznej bramy wejściowej. Ma około 190 cm na 95 i zawiera niesławny napis Arbeit macht frei, czyli praca czyni wolnym. To hasło naziści umieszczali właśnie na bramach wjazdowych do obozów koncentracyjnych. Do kradzieży doszło w nocy z soboty na niedzielę. Służby ochraniające teren muzeum niczego nie zauważyły. Dyrekcja muzeum, byli więźniowie obozu oraz niemieccy politycy mówią o haniebnym przestępstwie. Policja wszczęła śledztwo. Obóz koncentracyjny w Dachau, niedaleko Monachium, powstał w 1933 roku, w kilka tygodni po dojściu do władzy Adolfa Hitlera. Był pierwszym tego typu obozem założonym przez nazistów. Początkowo więziono w nim głównie politycznych przeciwników Hitlera. Później do obozu zaczęli trafiać Żydzi, a w czasie wojny także więźniowie z okupowanych krajów, w tym tysiące Polaków. Przez 12 lat istnienia obozu zginęło w nim ponad 40 tysięcy osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. 5 lat temu do podobnej kradzieży doszło w Polsce na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Wtedy zniszczony napis odnaleziono po kilku dniach, a sprawców zatrzymano i osądzono. Na prawie 3 lata krakowski sąd skazał zleceniodawcę kradzieży obywatela Szwecji. Jego motywy do dziś nie są znane. W śledztwie zeznał, że napis z bramy obozu miał przekazać komuś innemu. Według nieoficjalnych informacji szwedzkiemu milionerowi zafascynowanemu nazistowskimi pamiątkami. Hollywood we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska, słynny Steven Spielberg ma dziś rozpocząć zdjęcia do swojego najnowszego filmu. Roboczy tytuł to St. James Place i będzie to historia pierwszej wymiany szpiegów w czasie zimnej wojny. Wrocław ma udawać Berlin z lat 50. Mieszkańcy ulic Kurkowej i Mierniczej będą mogli przez okna oglądać postępy filmowców.

I tak kosim krokiem, bo tygrys kotem jest przecież, dotarliśmy do 22 minut po szóstej prawie. Z takim ogonkiem. Taka zmiłka była, bo powiedziałeś, że mam przyjść 6:25. Ale jesteś wcześniej i bardzo dobrze się złożyło, bo się trochę wcześniej skończyło. No i zachodzi pytanie, co by było, gdyby mnie nie było tak wcześniej? Byłbyś. Byłbyś. No dobrze, tak już jestem, to zobaczę, co na pierwszych stronach gazet. Opowiem państwu. Nowa ordynacja robiona na raty, pisze dziennik Gazeta Prawna. Resort finansów zrealizuje obietnicę Ewy Kopacz o nowych przepisach podatkowych w dwóch etapach. To największy artykuł na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Ordynacja, już myślałem, że będzie o wyborach, ale o wyborach też jest w prasie. Polska The Times, stolica bastionem Platformy, a w wyborach samorządowych w Warszawie najbardziej straci stołeczne SLD. Czytamy w tym dzienniku. O Ukrainie sporo też, już tak podejrzałem. Kijów uniezależnia się od rosyjskiego gazu. Gazeta Polska codziennie pisze, będzie gazociąg Ukraina-Polska. Po burzliwych negocjacjach przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Rosji i Ukrainy podpisali stosowne porozumienie. Ukraiński wątek także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tutaj zwraca uwagę zdjęcie Janiny Ochojskiej. No i można się domyślić, o co chodzi. Ukraińskie rodziny potrzebują naszej pomocy. Apelujemy o wsparcie dla działań polskiej akcji humanitarnej na rzecz rodzin w obwodach donieckim i ługańskim, które uciekły przed wojną lub żyją w jej centrum. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tutaj też o tym, że młodzi mogą przestać marzyć o szybkiej samodzielności. Młodzi nazwani pokoleniem 2000 brutto. No i chyba wiadomo, o co chodzi. W Rzeczpospolitej także zdjęcia, tutaj z kolei przede wszystkim zdjęcie jedno z głosowania buntowników, tak to jest zatytułowane, chodzi o wschód Ukrainy, a wyżej to już, o czym państwo słyszeli w serwisie po szóstej, infoafera, dowody z USA i do tego artykułu też na pewno zajrzymy. W Superekspresie jeszcze wspominki po dniu zadusznym, tych, których brakuje nam najbardziej. W Fakcie Bartosz Arłukowicz się pojawia na okładce, zapaść w służbie zdrowia, rząd leczy się prywatnie. Ustalił Fakt i publikuje to dziś państwu o poranku. Nasz dziennik, powstrzymać destrukcję ludzkości. Większość ludzkości doznaje dziś ucisku. Niszczymy stworzenie, życie, kulturę, wartości, nadzieje. To słowa Ojca Świętego Franciszka, cytowane na stronie pierwszej naszego dziennika. A w Trybunie, w dzienniku Trybunie, zmarginalizowane budownictwo. Barierą wzrostu budownictwa mieszkaniowego jest głównie niska zdolność kredytowa przeciętnie zarabiających Polaków i ostre kryteria tej zdolności, ocenia dziennik Trybuna. A dlaczego miliardy w depresji? No tak jest tytuł w Pulsie Biznesu. Państwo traktuje psychiatrię po macoszemu, a choroba zbiera żniwo, nie tylko społeczne. Czytamy na okładce, no, takie smutne zdjęcie. Cień człowieka ewidentnie zagubionego i takiego zapatrzonego w sobie. Smutno się tak skończyło. To może jeszcze rzut okalko na tygodniki, no to szybko. Tak, to poproszę. Newsweek. Ta para była w ubiegłym tygodniu, w którymś z tygodników. I to dwukrotnie nawet. Maciej Sztur, Jerzy Sztur. Męczarnia zwana Polską. Tak zatytułowany jest, jak rozumiem, chyba wywiad. Roman Polański na okład tygodnika Wprost. Nie musi się już bać. Ale takim... Roman Polański z taką stróżką krwi. No tak, to prawda. I tygodnik do rzeczy. W obronie kata rodzina hitlerowskiego generała grozi pozwem Muzeum Powstania Warszawskiego i tygodnik w sieci. No i tu już wreszcie nie masz tak smutnych informacji. Będzie gwardia. Będzie Polska Gwardia Narodowa. Młodzi chcą bronić kraju, a szef MON ujawnia taką informację. No to ciekawe, zajrzymy do sieci. Tak wyglądają pierwsze strony gazet codziennych, ale także tygodników. Krystian Hanke państwu to przedstawiał. 10 minut przed siódmą ponownie zajrzymy do prasy. Mówiłeś o wyborach na wschodzie Ukrainy, o tym także mówić będziemy kwadrans po siódmej. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem, a teraz czekamy na państwa sygnały w każdej sprawie. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Było o kocie, bo tygrys kotem jest przecież, to będzie i o psie. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stanęło się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe.

a little longer. Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. I tried to patch things up, but nothing ever seems to stick. It goes up and down, always running around like a scratch that I just can't itch. So hot, it just heats up under pressure and we're gonna blow. Time out, gotta cool down, turn the fire off the stove. Hold me tight, real, real tight, put your left hand on my hip. Here we go, real, real low, but don't let your backbone slip. Tap, tap, two steps back, shimmy, shimmy to the side. On my dance floor, there's no place you can't hide. I have this fantasy of you still with me every single day. I can hardly breathe. Is it presumptuous of me to think of how delicious, even though tumultuous? I have repeated visions to do a do-over, wishing on a simple small four-leaf clover. Open my eyes tight as I wish it was again like that night. This fight's crap shite, much fright, it ain't right. Nothing seems any clearer to me than it ever was. Won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end. To Mika Urbaniak za 21,5 minuty siódma. Zastanówmy się i załóżmy. Załóżmy, że ktoś chce zmienić samochód. Zapraszamy do Trójki. I zastanawia się nad kupnem, tyle tylko, że brakuje mu gotówki, więc i tak czeka go kredyt. Czy powinien zdecydować się na taką formę zakupu, czy też może lepiej, żeby poszukał czegoś innego? Na rynku samochodowym pojawia się coraz więcej ofert wynajmu długoterminowego i dla niektórych może to być rzecz warta uwagi, mówi Piotr Sielicki z portalu moto.pl. Moda na wynajem długoterminowy przyszła do nas oczywiście z zachodu, gdzie jest to w niektórych krajach bardzo popularne i staje się coraz bardziej popularne. Ofert jest coraz więcej. Jest cała masa reklam, które mówią: przyjdź, odbierz samochód, a my zajmiemy się resztą. Łukasz Żurek z wypożyczalni samochodów Sixt. Proszę zauważyć, że takich reklam jest bardzo dużo. Robią to producenci. Słyszałem takie reklamy na temat Audi, słyszałem takie reklamy na temat Skody. Ford chyba coś takiego wprowadził, więc tych reklam, które promują ten sposób zarządzania flotą, jest coraz więcej. Nie interesowałem się tym, więc musiałbym zobaczyć, jakie są koszty wynajęcia i przeliczyć to na koszty eksploatacji samochodu. Gdybym był zainteresowany, wtedy musiałbym sobie wziąć wszystko za i przeciw. Na pewno nie jest to produkt dla każdego, od tego zacznijmy. Łukasz Piechowiak z serwisu Bankier.pl. Nigdy nie tworzy się produktów dla wszystkich grup docelowych. Dla pewnej grupy ludzi na pewno jest to dobra alternatywa, ale to wciąż nie jest tani produkt. No na pewno jest to oferta dla osób, które myślą o zakupie samochodu nowego lub bardzo niedużo używanego, który jeszcze ma wysoką wartość i raczej aut klasy średniej i wyższej. Dlatego, że koszty jednak też nie są takie bardzo małe. Zdecydowanie nie zgodziłbym się z tą tezą. Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na zakup w kredycie, tam płacimy comiesięczną ratę za pojazd. Oczywiście do tego normalnie musimy dokupić ubezpieczenie, musimy dokupić serwis, opony zimowe i gdzieś te opony trzymać. Tak czy siak nas to kosztuje. Przeglądy dodatkowe techniczne, mamy sprawy związane z likwidacją szkód. No oczywiście nikt sobie tego nie liczy na początku, natomiast to gdzieś tam w trakcie jazdy bardzo często wychodzi. Jeżeli użytkujemy pojazd kilka lat, te koszty się pojawią. W przypadku wynajmu długoterminowego to wszystko mamy zawarte w racie miesięcznej. Musimy oczywiście przestrzegać warunków umowy, ale na przykład w momencie, kiedy dojdzie do stłuczki, od razu mamy gwarancję tego, że dostaniemy samochód zastępczy, czego przy umowie na przykład kredytowej nie musi być. Czyli chce pan przez to powiedzieć, że w ostatecznym rozrachunku te wszystkie usługi, gdyby policzyć, mogłoby się okazać, że to jest to samo, a zaoszczędzamy czas, nerwy i to wszystko? Oczywiście, że tak. Mówi się bardzo często, że my Polacy mamy problem z tym, żeby korzystać z czegoś, co nie jest nasze. Lubimy mieć. U pana jak jest? Nie, akurat to by nie stanowiło żadnego problemu. Nie ma wtedy problemów na przykład ze sprzedażą starego samochodu, prawda? Jest to produkt dla ludzi zamożniejszych, którzy mieszkają w większych aglomeracjach miejskich, zarabiają całkiem dobre pieniądze i naprawdę nie chcą się bawić w obowiązki posiadania samochodu, bo to jest obowiązek. No nie jest tylko przyjemność, ale to jest płacenie ubezpieczenia, przeglądy, opony, mycie. Każdy kierowca wie, ile kosztuje posiadanie samochodu. To nie jest tylko wlewanie paliwa. Nie każdy ma na to czas, nie każdy ma na to ochotę. W przypadku wynajmu to jest wliczone w cenę. Niestety nie da się jednoznacznie powiedzieć, co jest tańsze, wynajem czy zakup auta na kredyt. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji danego kierowcy. Te informacje zebrał Kuba Witkowski. W tej chwili za 18 minut siódma. Podobno nie ma zbiegów okoliczności, ale taki zbieg okoliczności Grupa The Cars. Jak mawia młodzież, przypadek? Nie sądzę. No właśnie, nie przypadkiem pojawi się też za chwilę Christian Hanke i opowie państwu, co też w głębi w prasie znaleźć można, ale to za chwilkę. Along, the awesomeness choir. starting with a spark and burned into the dark. Now here I go. There is a river I found into the wild under the ground. So here I go. A button on the string, and I heard everything. Farewell to yesterday. Say goodbye, I'm on my way. But in the end we all come from what's come before. So here I go. Fighters, też nowe nagranie, ale zdrowo grają, zdrowo. 227-3 nasz numer telefonu, 71335. Ktoś dopytuje, czy mam nastolatka w domu, to a propos jeszcze przypadek, nie sądzę. Jeszcze nie, ale staram się nadążać. A w sprawie aut? Co w przypadku, jeżeli spowodujemy wypadek i firma ubezpieczeniowa, jak to firma ubezpieczeniowa, czego się doszuka i odmówi wypłacenia odszkodowania? Według jakiego przelicznika w tym czasie ta firma będzie wyceniała wartość samochodu? Zdaje się, że całą odpowiedzialność na siebie bierze firma wynajmująca, ale pewności nie ma. Za 9,5 minuty siódma, Krystian Hanke. I zaczniemy od Rzeczpospolitej. Tanieje ropa, ale tanieje też cukier. Jak czytamy nawet na pierwszej stronie, koniec hossy w branży cukrowniczej. Ten rok pierwszy raz od 6 lat może zakończyć pod kreską. Główną przyczyną jest właśnie taniejący na rynkach cukier. To w Rzeczpospolitej. Tutaj także wspomniałem o tygodniku w sieci, który mówił o tej Gwardii Narodowej, która powstanie. To zdaje się jest ten sam wątek dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej w tekście Obrona Terytorialna. Utworzenie oddziałów na wzór Armii Krajowej przewiduje projekt reformy narodowych sił rezerwowych. Poznaliśmy projekt Akademii Obrony Narodowej. Czytamy w Rzeczpospolitej. W pierwszym rzucie takie oddziały miałyby powstać w każdym województwie. Początkowo liczyłyby po 10 tysięcy osób. W przyszłości miałyby działać także w każdym powiecie i wspierać armię zawodową w czasie wojny, a nawet prowadzić działania partyzanckie. To ci ludzie ochranialiby m.in. obiekty strategiczne. Takie oddziały obrony terytorialnej działają już w innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Pisze Rzeczpospolita. Wewnątrz numeru kilka informacji okolic polityki, w zasadzie polityki mieszkaniowej, a w zasadzie powiem o szczegółach, będzie wiadomo, o co chodzi. Po pierwsze, koniec sporu lewicy o toaletę na Wiejskiej. Informowaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu. Spór zakończono. To pomieszczenie z toaletą zostaje w rękach twojego ruchu. A jednak. Mhm. Ale część pomieszczeń będą musieli oddać. Niedawno w salonie politycznym Trójki mówił, że nie ma w ogóle żadnego sporu. No i już nie ma faktycznie. Część pomieszczeń została oddana, ale ta newralgiczna część zostanie w rękach twojego ruchu. Koniec to koniec. Tymczasem Ewa Kopacz na prośbę Biura Ochrony Rządu jeszcze w tym miesiącu przeprowadzi się do rządowej willi. Teraz usuwany jest z niej grzyb, pisze Rzeczpospolita. W porównaniu z rządową willą obecne miejsce zamieszkania pani premier prezentuje się skromnie. Kopacz od lat zajmuje niewielki pokój w hotelu sejmowym. Odkąd została marszałkiem, zaczęła też jej przysługiwać tak zwana suita marszałkowska, złożona z łazienki, dwóch sypialni i gabinetu, jednak w praktyce Kopacz nigdy się do niej nie wprowadziła. Jerzy Dziewulski, znany państwu były poseł, ale także ekspert od terroryzmu, uważa, że z punktu widzenia bezpieczeństwa decyzja o pozostaniu w hotelu sejmowym byłaby absurdem, stąd ta przeprowadzka planowana. W Gazecie Wyborczej dziś tajemnice księdza Alberto. Wyborcza poznała informacje, z których wynika, na czym oparto akt oskarżenia w głośnej sprawie księdza Wojciecha G. Dokument warszawska prokuratura wysłała do sądu tydzień temu. Wojciech G. został oskarżony o obcowanie płciowe z 6 chłopcami z Dominikany i 2 z Polski oraz ich molestowanie seksualne. Wszyscy w momencie popełnienia czynu przez duchownego mieli mniej niż 15 lat. Z naszych informacji, pisze Wyborcza, wynika, że oskarżenie oparto głównie na ich zeznaniach, ale prokuratura ma też uzupełniające zeznania polskich świadków i opinie biegłych. Ksiądz raz na przykład przebrał się w mundur policjanta, zabrał chłopców do samochodu na przejażdżkę, szarpał i straszył wyrzuceniem z auta. To tylko fragment szczegółów aktu oskarżenia. W Gazecie Wyborczej dziś ta sprawa. Trybuna przestrzega, i to po raz kolejny, i przestrzegać chyba trzeba. Wystarczy, że zadłużenie konsumenta wyniesie 200 zł i od terminu płatności upłynie 60 dni. Wówczas wierzyciel, firma lub instytucja, której zalegamy ze spłatą, ma prawo wpisać nas do rejestru dłużników czy biura informacji gospodarczej. Może się tak zdarzyć, kiedy nie zapłacimy na czas za rachunek telefoniczny, prąd, gaz czy czynsz. Powinniśmy uważać nawet na najdrobniejsze zaległości. Pożyczka gotówkowa od kolegi raczej nie doprowadzi nas do rejestru dłużników. Natomiast zakupy na raty, a nawet udział w programach lojalnościowych mogą być groźne, czytamy na pierwszej stronie Trybuny. No i jeszcze o pieniądzach na koniec. Dziennik Gazeta Prawna. Po pierwsze, ta nowa ordynacja na raty polega na tym, że pierwszy etap będzie się składał z dużej nowelizacji ordynacji podatkowej. Nowe przepisy mają konsumować większość wcześniej zapowiadanych zmian. Różnicują m.in. traktowanie podatników i wprowadzenie klauzuli obejścia prawa. Mają też być punktem wyjścia do napisania ordynacji podatkowej na nowo. Drugi etap to równoległe budowanie założeń do nowej ordynacji. Ale znacznie ciekawsza rzecz jest tu niżej. To jest informacja, która może być jeszcze dziś też jakimś takim zaczynem do dyskusji. W opublikowanej nowelizacji przepisów o opodatkowaniu spółek kontrolowanych rząd zapomniał o vacatio legis, które dla niektórych ustaw nie może być krótsze niż 30 dni. Możliwe zatem, że, uwaga, nowelizacja tej ustawy o rajach podatkowych jest niezgodna z konstytucją. Jeśli Trybunał tak uzna, to większość spółek zyska dodatkowy rok wolności właśnie w rajach podatkowych, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Rzecz jest oparta na opinii jednego z prawników, który uzasadnia i wyjaśnia, dlaczego to vacatio legis być powinno. No ale jeszcze tytuł też budzi lekki uśmieszek, choć śmiać się nie ma z czego. Powrót z raju przez Trybunał. To w Dzienniku Gazety Prawnej. Koniec historii. Zdaje się, że nie. Jeszcze nie koniec. Krystian Hanke, Poranna Prasa, dziękujemy. Spotkamy się także 20 minut po 7, kwadrans po 7, połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na wschód Ukrainy, przypominam. Niegroźne nam deszcze ulewne, nie pochłoną nas bagna kałuże. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Jesteśmy nieprzemakalni, jesteśmy normalni, jesteśmy nieprzemakalni,